Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stealing. Those days aren't really behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stiffen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze drijven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Zo klinken twee verliefde voeten in het zand. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen 200 euro. Kijk snel op Lendl.nl. Are you drinking my bullet milk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Muller Milk Protein. The moo you can't resist. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart. 538 Nieuws. 8 uur. Een vlucht met gestrande Nederlanders is teruggekomen uit het Midden-Oosten. Vannacht landde op Schiphol een toestel met aan boord 56 Nederlanders die vastzaten in Israël in de westelijke Jordaanoever. Straks komt nog een vlucht met reizigers aan. Door de oorlog in Iran zitten in het Midden-Oosten vermoedelijk nog duizenden Nederlanders vast. Treinreizigers in Brabant moeten rekening houden met een langere reistijd. Bij werkzaamheden is een ongeluk gebeurd en daardoor rijden er de hele dag geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch en ook niet bij Vught en Bokstel. De NS verwacht dat de schade pas morgenochtend is hersteld en zet tot die tijd bussen in. Oud-tv-presentator Jan Lenfrink is overleden. Hij werd in de jaren 80 bekend door zijn spraakmakende talkshow Rur, met daarin 3 bekende gasten. Lenfrink had een ironische manier van interviewen, waarbij hij licht stotterde. En hij droeg altijd een streepjesoverhemd met naast zich een glas melk. Jan Lenfrink was 80. En Max Verstappen start morgen bij de Formule 1 race in Australië ergens achterin. Hij crashte meteen in het eerste deel van de kwalificatie en zette dus geen tijd neer. Verstappens nieuwe teammaat Isaac Hadjar deed het beter. Hij start morgen vanaf plek 3. Op de eerste rij staan George Russell en Kimi Antonelli. Het kan mistig zijn, maar de mist verdwijnt snel. En in het binnenland gaat de zon schijnen. In het noorden en westen komt meer bewolking voor. Maximaal van noord naar zuid 10 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538. Dag. 8:02. Goedemorgen. Verse verkeersinformatie voor je van Flitsmeister op Radio 538. Nog steeds geen vertragingen, maar wel controles. De A2 Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel, daar staat er eentje bij 100.3. De A7 Heerenveen naar Drachten bij Beesterswaag, 155.2. En de A12 Zoetermeer naar Gouda bij Blijswijk, 19.4. A15 Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht, 79.5. En de A16, de laatste, Breda richting Dordrecht bij Prinsenbeek, 58.9. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, bij je Douwe Egberts drinkt. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ik wens jou een stressloze dag toe, maar onder stress gebeuren wel de leukste dingen. Een verhaal daarover zometeen. Na Ellen Walker en nu eerst Bruno Mars. I Just Might op 538. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. guess you did. Ooh, so baby, talk like you want. Come and talk to me. But look here, it would break my heart. Take it to the floor. Melody van Alan Walker op 538. Het is zaterdagochtend, welkom in je weekend. 10 minuten over 8. Martijn hier op de plek van Jul. Die zit nog een paar dagjes in Zuid-Afrika. Maar beloofd, beloofd, volgende week is ze weer terug. Nog bruiner dan ze normaal is waarschijnlijk. Maar goed, daar moet je maar even aan wennen. Over ja, vakantie en reizen gesproken. Meestal ga je dan met het vliegtuig. Hoe ga jij vliegen? Doe je dat een beetje relaxed? Of ben je zo iemand die er een beetje stress van krijgt? Dat je op vakantie gaat en dat je naar de luchthaven gaat... en dat je dan denkt, oh fuck, daar komt de security. Kut, dan moet mijn riem uit en los. En oh nee, je laptop uit mijn tas. Ah, en ondertussen denk je, oh nee... Wat nou als er nog iets in mijn tas zit wat niet mag? Weet je wel, een nagelschaartje, een flesje water... of per ongeluk een complete shampoofabriek. Allemaal stress op zo'n moment. Nou ja, goed, daar kom je over het algemeen wel doorheen. Maar er zijn mensen die blijven heel erg gestrest... en die komen er wat minder goed doorheen. Sterker nog, die zijn dan door die douane heen... maar die zijn nog steeds niet helemaal bij zinnen. En die stappen dan het compleet verkeerde vliegtuig in. Ik hoor je denken, nee, Tinus, dat kan niet. Nou, het kan wel, want het is de Amerikaan overkomen. Die wilde via Houston... in de US naar Nicaragua vliegen. En die stapte dus per ongeluk in een vliegtuig... wat vertrok richting Tokio. Ik weet niet of je de wereldkaart even voor je ziet... maar neem van mij aan, Tokio en Nicaragua... is wel behoorlijk een andere kant op, om het zo maar te zeggen. Dus dan denk je, nou ja, weet je, dan stap je in... en denk je, oh fuck, dit klopt niet. En dan ga je weer naar buiten en dan gaat het alsnog goed. Nee, deze beste man had pas na 6 uur door... dat hij in het verkeerde vliegtuig zat. 6 uur! Dan denk je, nou, dat merk je toch meteen? Nee, na 6 uur zag hij staan... estimated arrival time, Japan, bla bla bla. Dan dacht hij, Japan, hou eens even... Oh, nee! Nou, uiteindelijk heeft zijn luchtvaartmaatschappij... hem ook nog gewoon een hotel gegeven. En een terugticket voor hem gefixt. Dan denk ik mezelf, nou, dat heb je dan ook wel hartstikke goed gedaan. Maar ik zat te denken, joh, hoe kan dat? Maar tegelijkertijd bedacht ik, maar weet je, ik heb dat laatst ook een keer aan de hand gehad. Toen zei ik tegen mijn vriendin dat ik ging sporten. En zat ik ineens met mijn vriend in de kroeg. Duurde ook 6 uur voordat ik dat doorhad. Jouw hits hoor je op 538. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Jouw hits. Jouw 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow, we gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. I hope that you is gonna fall. jouw 538. All the right moves op Radio 538. Daarvoor Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Het is 9:10. Goedemorgen. Ben jij een beetje lekker met je broers en zussen? Mocht je die inderdaad natuurlijk hebben. Gaan jullie lekker met elkaar door één deur? Of verstoppen jullie nog steeds elkaar speelgoed? Amy Shepard, die moest ooit voor een schoolproject een nummer maken. Maar ze had iemand nodig die kon zingen. Gelukkig was haar broer George gewoon thuis. Die heeft dat voor haar ingezongen. En dat samenwerken beviel zo goed dat ze eigenlijk dachten... weet je wat, misschien moeten we daar gewoon maar onze business van maken. En sindsdien is Shepard de familie BV. En Symphony hoor je zo meteen naar twee gasten die ook echt twee broers zijn eigenlijk. Lucas en Steve, hier is Believe It op 538. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire.

talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Even met I Run. Met 538 naar Kensington. Live in de Ziggo Dome. Ja, het is een bijzonder weekend. Kensington weekend namelijk hier op Radio 538. Dit hele weekend kun je kaarten winnen voor Kensington in de Ziggo Dome. Dat is allemaal begin december. Dat is nog een eindje weg. Maar goed, hè? Je kan hem maar vast geregeld hebben voor jezelf. Dus dit weekend kun je die tickets winnen hier op Radio 538. Het werkt heel simpel. Als je de oproep hoort om te bellen, bel dan. 0909-30538. 0909-30538. Moet je altijd één bepaalde beller zien te worden. En ik dacht, weet je, Kensington werkt samen met een whiskymerk, Jameson. Zo'n flesje is 70 centiliter, dus ik dacht, weet je wat? Laten wij eens op zoek gaan naar beller 70. Ja, die bruggetjes moet je dan maken in je hoofd. Dus hoor je zometeen de oproep om te bellen? Bel dan 0909-30538. Als je beller 70 wordt, ga jij naar de Ziggo Dome om Kensington live te zien. Dit is eerst Robbie Williams op 538. Angels. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, call

538 naar Kensington. Live in de Ziggo Dome. Ja, dit hele weekend kun je jezelf trakteren op tickets voor Kensington in de Ziggo Dome. Begin december staan ze daar, derde om precies te zijn. Hoor je de oproep van Casper? Bel dan meteen 0909-30538. In dit geval zochten de beller 70. Omdat Kensington een samenwerking heeft met een whiskymerk wat hun product levert in flesjes van 70 centiliter. Ik dacht, nou, dat is misschien wel een leuk bruggetje. Nou, hoe dan ook. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb begrepen dat jij Bart Smits heet. Ja. Ik hoorde dat. Mijn ouders hebben heel goed nagedacht over mijn naam. Dus, ja, ik dacht in eerste instantie Bart Smits zonder S. Ik denk, nou, dan zul je de erfgenaam van de speelgoedwinkel hebben. Maar dat valt mee. Nee, ja, die grap heb ik natuurlijk al 100 keer gehoord. Ja. Maar ja, je moet van mij ook niet verwachten dat ik goede grappen maak. Ik maak gewoon grappen die iedereen maakt. Hij blijft leuk, dat klopt. Oké, nou, ik ben blij erom kan lachen. Hey Bart, luister. Kensington, als ik dat zeg, wat voor gevoel krijg je dan van binnen? Ja, super. Ik ben 2 jaar geleden ben ik bij het afscheidsconcert van de oude zanger geweest. Ja? Ja, dat vond ik geweldig. Gewoon die hele sfeer en de... In de Ziggo Dome, ja, was super. Echt, maar was je niet bang dat dat ook het einde van de band zou zijn? Dat ze niet meer terug zouden komen? Ja, tuurlijk. En daarom was het concert zo vet. Maar uiteindelijk hebben ze nu dus die doorstart gemaakt. Ja, het blijft superleuke muziek om te luisteren. Maar ben je blij met de nieuwe zanger? Met Jason? Ja, het is net iets anders. Maar het geeft wel weer een nieuwe sfeer aan de band. Dus het heeft zijn voor- en nadelen. Oké. Hey, maar ja, dit is misschien een rare vraag, maar als jij naar zo'n Kensington concert gaat, ben je dan zo'n meeschreeuwer of zo'n stille genieter? Nou, ik ben meer een stille genieter. Ik hou wel echt van de muziek, ja? Maar je hoeft mij niet elk nummer mee blaren, nee. Oké. Maar jij laat het wel even lekker op je inwerken en je denkt dan bij jezelf, het is eigenlijk wel goed wat ik naar staat te kijken. Precies, ja, heerlijk avondje. Nou, zet hem maar in je agenda dan, want je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Super! Ja! 2 tickets voor Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Die zijn voor jou. Yes, fantastisch. Dankjewel. Alsjeblieft, jongen. En ik heb de indruk dat ze goed terechtkomen bij een echte fan, dus dat is mooi. 3 december, Ziggo Dome, Kensington. Jij bent erbij, vriend. Veel plezier alvast. Dank je. Yo, fijne ochtend. Ojoj. Nou, dit is het hele weekend. Kaarten voor Ziggo Dome shows van Kensington kun je winnen. Dus hier op Radio 538. Dit zijn ze, de mannen, met Riddles. Get it now. Tell me how to get it now. To hold it in or let it out. Tell me to go or stay.